นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของอาถรรพ์การปลูกบ้านวันโลกาวินาศครับเรื่องเริ่มมาจากนางเล็กซึ่งเป็นเมียของตับผวนเนี่ยทั้งนางเล็กตับผวนเนี่ยเป็นคนมีฐานะดีเพราะว่านางเล็กนี่แกเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้เยอะนางเล็กมีลูกสาวสองคนมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายนี่คนเล็กชื่อนายน้อยทั้งนางเล็กแล้วก็ตับผวนน่ารักลูกชายคนนี้มากลูกชายก็เรียนแค่ป.4 เข็นกันแทบตายกว่าจะจบให้เรียนต่อก็ไม่เอาไม่อยากเรียนผิดกับพี่สาวที่อยากเรียนแต่นางเล็กไม่ให้เรียนบอกว่าเป็นผู้หญิงเรียนไปก็แค่นั้นเดี๋ยวก็มีผัวอันนี้มันเป็นหัวคิดของคนสมัยก่อนตามบ้านนอกเจ้าน้อยนั้นเติบโตขึ้นมาก็มีนิสัยเอาแต่ใจเพราะว่าถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้ากับใครไม่ค่อยได้โดยเฉพาะคนดีๆมีก็แต่เพื่อนที่เกเรแต่ว่าเจ้าน้อยนี่ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ลักไม่ขโมยไม่ก้าวร้าวกับคนแก่ไม่รังแกผู้หญิงความน่ารักของมันก็เลยพอมีอยู่บ้างวันหนึ่งเจ้าน้อยอยากจะได้ปืนนางเล็กกับตับผวนก็กลัวลูกจะเอาไปยิงใครเข้าก็บอกว่าซื้อให้ไม่ได้นางเล็กบอกว่าเอาสร้อยทองไหมลูกเอาสร้อยดีกว่าปืนน่ะไม่ดีหรอกไม่เอาหรอกแม่ทองฉันก็มีใส่แล้วแหวนก็มีเป็นทนานใส่ไม่หวัดไม่ไหวไม่เห็นจะโก้เลยฉันอยากจะได้ปืนมันเท่แถวบ้านเราก็มีแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเท่านั้นที่มีกันลูกบ้านน่ะน้อยคนที่จะมีฉันอยากได้นะแม่ใครๆจะได้เกรงใจฉันวันลอยกระทงเนี่ยฉันจะเอาไปยิงแทนพลุอวดสาวๆสักหน่อยโอ้ยไม่เอาไม่เอาขออย่างอื่นไม่ได้หรือไงวะตับผวนแกเอ็ดลูกเอาไอ้เจ้าน้อยโกรธโดดขึ้นไปนั่งตรงขอบหน้าต่างมือก็จับขอบหน้าต่างด้านบนไว้ข้างนึงถ้าพ่อกับแม่ไม่ให้นะฉันจะโดดหน้าต่างให้ขามันหักเลยนางเล็กนี่โผเข้าหาลูกชายอย่านะลูกอย่าทำแบบนี้แม่กับพ่อมีเองเป็นลูกชายเพียงคนเดียวที่จะบวชให้พ่อกับแม่ได้เกาะชายพระเหลืองอย่าทำอย่างนี้นะลูกลงมาเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะแม่จะให้พ่อไปในเมืองไปจัดการซื้อปืนให้ลงมาเถอะลูกเองน่ะเป็นพระองค์เดียวของพ่อกับแม่นะแต่เองต้องสัญญานะว่า มีปืนแล้วจะไม่ไปทำร้ายใครเขานะจะพ่อฉันไม่ไปทำร้ายใครหรอกพ่อแม่สบายใจได้ไอ้เจ้าน้อยกอดแล้วก็หอมแม่แล้วก็เดินไปไหว้ที่ตักพ่อไอ้ลูกคนนี้มันน่ารักช่างประจบจริงๆไอ้พระองค์เดียวของพ่อส่วนนางช้อยพี่สาวคนโตกำลังช่วยกันปอกมารุมจะแกงส้มก็สะกิดสร้อยน้องสาวกูเห็นด้วยกับพ่อว่ะนางสร้อยพ่อก็บอกไอ้น้อยมันเป็นพระเพลิงน่ะเองว่าไหมนางสร้อยก็จริงนะพี่ช้อยแต่แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันลั่นเลยนางเล็กก็เอ็ดลูกสาวเฮ้ยหัวเราะอะไรกันวะเป็นสาวเป็นแซ่หัวเราะเสียงดังมันไม่งามนะก็หนูดีใจที่เจ้าน้อยมันจะได้ปืนนะแม่ดีใจก็ดีแล้วอย่าไปอิจฉาน้องมันสำหรับพวกเองนะเดี๋ยวได้ค่าเช่านาแม่จะซื้อเสื้อผ้าให้เองใหม่นะแล้วเสื้อกับปืนอะไรมันแพงผักกันนะแม่นางช้อยพูดแล้วก็หัวเราะกันเสียงดังเอ๊นี่สอนไม่ฟังหรือไงหัวเราะเสียงดังอีกแล้วก็หนูดีใจจะได้เสื้อผ้าใหม่นะแม่เมื่อตับผวนซื้อปืนให้ไอ้เจ้าน้อยลูกชายสุดที่รักก็ดีใจเป็นนักหนาเรียกเพื่อนผูงมาดูปืนสั้นที่พ่อซื้อให้นางเล็กเห็นลูกชายดีใจก็ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นบอกกับลูกสาวหุงข้าวเผื่อเพื่อนๆของไอ้น้อยน้อยเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆมากินข้าวกินปลากันก่อนนะค่อยกลับไอ้เจ้าน้อยด้วยความเห่อปืนประกอบกับเพื่อนๆก็เยินยอมันก็หยิบปืนขึ้นมายิงไปทางป่าไอ้น้อยไม่ชำนาญในการใช้ปืนพอยิงเปรี้ยงออกไปปืนก็สะบัดตีหน้าผากแตก เสียงไอ้น้อยร้องลั่นเลือดทะลักออกมาจากหน้าผากไอ้น้อยโยนปืนทิ้งกับพื้นพอปืนกระแทกพื้นมันก็ลั่นออกมาอีกนัดนึงเสียงเปรี้ยงดีว่าไม่โดนใครเพื่อนๆพากันตกใจขวัญกระเจิงเสียงร้องของไอ้น้อยทำให้ทุกคนในบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงวิ่งมาดูพอนางเล็กกระตับผวนเห็นหน้าผากลูกเลือดไหลอาบก็ตกใจเองถูกปืนยิงเลยไอ้น้อยเปล่าจ้ะป้ามันโดนปืนสะบัดตีหน้าผากนะฮะปืนสะบัดเหรอตับผวนทำไมแกไม่สอนลูกให้ดีซะก่อนแล้วก็ให้ลูกยิงฮะจะบ้าหรือไงน้องเล็กก็ด่าผัวใหญ่ข้าก็ลืมบ้างสิว่ามาถึงมันก็ควักไปเลยอ่ะข้าไม่ทันคิดนี่ตาพ่อก็ตะลีตะลานรีบเอาผ้าขาวมาอุดปากแผลลูกชายไอ้เจ้าน้อยร้องไห้โฮยังกับเด็กๆฉันไม่เอาแล้วไอ้ปืนบ้าเนี่ยฉันจะเสียโฉมไหมพ่อฮะนางเล็กก็เข้ามากอดลูกเออใครก็ได้ช่วยพามันไปหาหมอหน่อยสิไปตามรถทีเพื่อนเจ้าน้อยก็ไปหาคนที่เขามีรถกระบะให้เช่าแต่ว่าเจ้าของเขารับงานที่อื่นพอดีไปเจอทิดเจิดคนรู้จักอีกหมู่บ้านนึงทิดเจิดคนนี้ก็มีพ่อแม่รวยเหมือนกันแต่ว่าทิดเจิดนี่กำลังสอบเป็นนายสิบอยู่เขาเรียนดีทิดเจิดขับรถเครื่องคันใหม่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นก็เลยขอความช่วยเหลือทิดเจิดก็ช่วยเต็มที่อย่างคนมีน้ำใจนางเล็กนี่โวยวายลั่นไปหมดเพราะมึงแท้ๆทีเดียวไอ้ผวนลูกถึงได้เสียโฉมโอ้ยมันคงเป็นแผลไม่ใหญ่นักหรอกนางเล็กก็ต่อว่าผัวตอนที่ตามหลังไปดูไอ้น้อยที่โรงพยาบาลไอ้น้อยน่ะซ้อนรถทิดเจิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วปรากฏว่าเจ้าน้อยโดนเย็บแผลไป4เข็มแผลไม่ลึกมากนักทุกครั้งที่เห็นแผลที่หน้าผากไอ้เจ้าน้อยก็เจ็บใจทุกครั้งที่ส่องกระจกหรือว่าล้างหน้าไอ้ปืนชิบหายทำกูเป็นแผลโอ้ยมันรำพึงรำพันกับตัวเองพอถึงวันลอยกระทงพี่สาวที่ชื่อนางช้อยก็แกล้งหยอกน้องไอ้น้อยวันนี้ลอยกระทงเอ็งไม่เอาปืนไปยิงอวดสาวเหรอฮึพี่ช้อยอย่ามาพูดเยาะเย้ยฉันนะแม่พี่ช้อยเขาเยาะเย้ยที่หน้าฉันแหกกันแม่อีนางช้อยนี่เอ็งนี่ปากหมาจริงเชียวชอบว่าน้องอยู่ได้น้องมันยิงขวัญเสียอยู่ด้วยโธ่แม่หนูก็ยาวมันเล่นเท่านั้นแหละไอ้น้อยเอ็งก็เป็นหนุ่มแล้วนะยังขี้ฟ้องกับเด็กๆพองานลอยกระทงผ่านไปไอ้เจ้าน้อยก็มาอ้อนกับพ่อแม่อีกพ่อแม่ฉันได้ยกปืนให้พ่อแล้วฉันไม่แตะต้องมันอีกแล้วล่ะเออเอ็งยกให้พ่อพ่อก็ไม่รู้จะเอาไปยิงหมาที่ไหนหรอกขโมยหรือโจรมันก็ไม่ค่อยมีตาผวนแกก็พูดแบบอ่อนใจพ่อตอนนี้ฉันอยากจะได้รถเครื่องแบบพี่เจิดเขาอะแม่มันเท่มากเลยแม่พ่อซื้อให้ฉันนะอ้าวแล้วเองขับเป็นด้วยวะก็เดี๋ยวฉันไปหาพี่เจิดพี่เจิดเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์พี่เขาว่างเขาจะหัดให้วันนั้นเขาขับพาฉันไปโรงพยาบาลนะมีแต่คนมองพี่เจิดเนี่ยทั้งที่พี่เขาไม่ได้หล่อเหลาอะไรเลยนะพ่อนางเล็กก็เกาหัวแกรกๆเออทิดเจิดมันเอาของเล่นมาอวดให้ลูกกูอยากได้อีกแล้วเวรจริงๆพี่สาวที่ชื่อช้อยได้ยินเข้าก็ถามนางสร้อยฮินางสร้อยเอ็งว่าแม่กับพ่อจะซื้อให้มันหรือเปล่าวะหึจะเหลือหรือพี่ช้อยครั้งก่อนคุณพระของพ่อกับแม่ก็หน้าแหกไปแล้วไม่เข็ดคราวนี้จะเจ็บอีกไหมเนี่ยตกลงนางเล็กกับนายผวนก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกชายจนได้ไอ้น้อยก็ให้ทิดเจอสอนให้จนขับเป็นโดยที่ไอ้น้อยก็ปลอดภัยดีนางเล็กกับตาผวนก็อดจะชื่นชมลูกไม่ได้ว่าเก่งเพื่อนๆก็มารุมล้อมแต่ละวันไอ้น้อยไม่ได้ทำงานทำการอะไรตระเวนขับรถเล่นกับเพื่อนๆขับให้เพื่อนซ้อนเพราะว่าในหมู่บ้านก็เพิ่งมีไอ้น้อยนี่แหละที่มีมอเตอร์ไซค์ส่วนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มีทิดเจิดกับญาติอีกไม่กี่คันวันหนึ่งเป็นวันพระตาผวนแกก็จะไปวัดแกก็เดินไปตามปกติไอ้น้อยเห็นพ่อเดินก็อาสาขับรถไปส่งพ่อที่วัดอย่างหนึ่งก็คือต้องการจะไปอวดรถด้วยเพราะว่าที่วัดวันพระน่ะคนเยอะตาผวนก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ซ้อนรถลูกชายแกก็คิดในใจนั่งอมยิ้มตลอดทาง พอมาใกล้วัดไอ้น้อยเห็นคนเยอะมองมาก็เกิดความห้าวบิดเร่งเครื่องรถจนรถเสียหลักล้มคว่ำขมำหงายสองพ่อลูกกระเด็นไปคนละทิศคนละทางตับผวนนี่กระเด็นเข้าป่าข้างทางไปเลยปิ่นโตกระเด็นข้าวกระจายตัวไอ้น้อยนี่กระเด็นไปเกือบถึงศาลาวัดเกือบกระแทกเสาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของชาวบ้านพระบนศาลาต่างก็วิ่งลงมาช่วยเหลือตับผวนนั้นฟันที่เหลือข้างหน้าอยู่สามซี่นี่หักเรียบเลยไอ้น้อยขาหักยังดีที่ทางมันเป็นทางดินแห้งๆยังไม่ได้เป็นถนนตามร่างกายจึงไม่ค่อยมีแผลตามตัวมากนักแต่ก็เจ็บไม่ใช่น้อยอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ไอ้น้อยหายซ่าไปได้หลายเดือนหลายปีต่อมานางช้อยกับส้อยลูกสาวก็แต่งงานออกเรือนไปช้อยนั้นไปได้แฟนรวยแม่ก็ให้ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆเพราะว่ารักลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ไกลส่วนนางส้อยเนี่ยแต่งแล้วก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครหุงข้าวให้แม่กินก็เลยยังอยู่บ้านกับพ่อแม่สามีของช้อยกับส้อยนั้นชอบดื่มเหล้าทุกเย็นก็จะต้องนั่งกินเหล้ากันแต่ก็กินแค่พอหอมปากหอมคอก็กินข้าวกินปลาแล้วนอนพักผ่อนเช้าก็ช่วยกันทำไร่ทำนาที่มีอยู่มากมายทั้งสองฝ่ายครอบครัวก็มีความสุขเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งนางเล็กก็เรียกไอ้เจ้าน้อยมาคุยว่าปีหน้าบวชให้แม่กับพ่อได้แล้วนะแม่รอมานานมากแล้วได้ไหมลูกฮะก็ได้ถ้าพ่อกับแม่จะให้ฉันบวชฉันก็จะบวชแต่พ่อกับแม่จะต้องให้อะไรฉันอย่างหนึ่งก่อนไม่งั้นฉันไม่บวชอะเองจะเอาอะไรอีกกับไอ้น้อยคราวก่อนเองก็เหมาฟันพ่อหมดปากไปแล้วนะโธ่พ่อของอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะมันไร้สาระฉันเบื่อแล้วล่ะอ้าวแล้วจะเอาอะไรอ่ะอยากจะได้เรือนไทยหลังใหม่แม่ฉันอยากจะอยู่เป็นส่วนตัววันจันทร์นี้แม่หาช่างมาปลูกให้ฉันเลยนะเออได้สิลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ให้พี่เขยเอ็งไปติดต่อช่างมาปลูกให้เดี๋ยวก่อนแม่เล็กจะปลูกบ้านทั้งทีมันจะต้องดูฤกษ์ดูยามซะก่อนนะมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปให้หลวงพ่อดูฤกษ์ให้อะไม่เอาอ่ะพ่อฉันอยากจะได้เร็วๆวันจันทร์เนี่ยปลูกเลยแต่เช้าตาผวนก็ไปหาหลวงพ่อพอกลับมาถึงบ้านตาผวนก็บอกกับนางเล็กกับไอ้น้อยว่ายังปลูกไม่ได้วันจันทร์เป็นวันโลกาวินาศต้องรอวันศุกร์เป็นวันธงชัยแล้วเดือนนี้มันก็เป็นเดือน5มันปลูกแล้วมันจะทำให้ผู้อยู่รุ่มร้อนไม่เป็นสุขเอ้ยพ่อเชื่ออะไรยังไงมันก็ร้อนนะมันเดือน5เนี่ยไม่ต้องดูหมอก็รู้ว่ามันร้อนและไอ้วันโลกาวินาศอะไรนั่นก็อีแค่คนคิดก็ตั้งกันขึ้นมาเองงั้นคนที่เขาคลอดวันโลกาวินาศก็ตายกันหมดแล้วสิพ่อไม่เอาอะเอาวันจันทร์นี่แหละปลูกวันจันทร์เนี่ยนี่แกลูกมันจะเอาตามนั้นก็ปลูกให้มันเถอะก็ตกลงว่าปลูกบ้านวันจันทร์ช่างก็มาขุดหลุมเอาเสาเอกเสาโทลงหลุมเช้าวันอังคารตื่นขึ้นมาทุกคนต่างก็ต้องแปลกใจปรากฏว่าเสาทุกต้นมันล้มราบหมดทุกเสาเลยตับหุ่นใจไม่ดีเลยเพราะว่ายังเชื่อคำโบราณอยู่แต่ว่านางเล็กบอกว่าเสามันไม่มีอะไรยึดมันก็ล้มได้ช่างมันอาจจะวางเสาแบบช่วยๆเดี๋ยวต้องกำชับช่างอีกทีพอปลูกเรือนไทยเสร็จก็ทำบุญบ้านไอ้เจ้าน้อยก็ย้ายขึ้นไปนอนบนบ้านใหม่ในเย็นวันนั้นพี่เขยสองคนก็ขึ้นมากินเหล้าฉลองบ้านใหม่ของไอ้น้อยกินกันอยู่สองคนไอ้น้อยไม่กินเพราะรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เจ้าเขยใหญ่ก็บอกคืนนี้ฉลองดึกหน่อยนะได้เลยพี่เต็มที่เลยพอดื่มกินกันจนดึกก็คุยกันหลายเรื่องปรากฏว่าสองเขยเกิดขัดคอกันถึงขนาดชกต่อยไอ้เจ้าน้อยห้ามแต่เขยเล็กไม่ยอมหยุดเขยใหญ่เหลือไปเห็นมีดที่ใช้ปอกผลไม้วางอยู่ในจานมะม่วงก็คว้ามาจ้วงแทงเขยเล็กจนสุดไปกองกับพื้นโดนไปไม่ต่ำกว่า5แผลเลือดนองพื้นเขยใหญ่วิ่งหนีไปในความมืดไอ้เจ้าน้อยตกใจร้องเรียกคนบ้านใกล้เรือนเคียงปรากฏว่าเขยเล็กนั้นสิ้นใจไปแล้วทุกคนเสียใจสองเขยไม่เคยทะเลาะกันทำไมจะต้องมาฆ่ากันวันนี้ที่บ้านเรือนไทยหลังนี้เป็นเพราะเมาหรือเป็นเพราะอาถรรพ์ที่ปลูกบ้านในวันโลกาวินาศผ่านไปเดือนกว่าๆไอ้น้อยก็ยังมานอนบ้านหลังใหม่เช่นเดิมเขยใหญ่ก็โดนจับดำเนินคดีคงจะต้องติดคุกหลายปีเจ้าน้อยเป็นคนไม่กลัวผีอยู่ต่อมาไม่นาน จ้าน้อยก็หลงรักสาวในหมู่บ้านชื่อส้มเจ้าน้อยให้แม่มาขอแต่ส้มปฏิเสธสร้างความเสียใจให้กับเจ้าน้อยเป็นอย่างมากรุ่งขึ้นเช้าอีกวันสร้อยตั้งสำหรับกับข้าวให้พ่อกับแม่สร้อยเนี่ยท้องอ่อนๆใบหน้าเศร้าหมองเพราะว่าสามีถูกแทงตายพ่อแม่ต้องคอยปลอบใจนั่งรอไอ้น้อยที่จะต้องลงมากินข้าวด้วยกันทุกวันแต่วันนี้รอจนแกงเย็นชืดแล้วไอ้น้อยก็ไม่ลงมานางเล็กตาผวนก็รู้สึกว่าผิดปกติก็เลยเอาฝาชีครอบกับข้าวไว้แล้วขึ้นไปดูลูกชายเมื่อไปเคาะประตูห้องนอนก็พบว่าประตูปิดไว้เฉยๆไม่ได้ใส่กลอนพอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับร่างไอ้น้อยแขวนคอตายกับขื่อในห้องนอนสร้างความเสียใจให้กับนางเล็กตาผวนเป็นอย่างยิ่งว่าแล้วพวกเอ็งไม่เชื่อว่าอย่าปลูกบ้านในวันโลกาวินาศตาผวนพูดพร้อมกับร้องไห้โฮนางเล็กผู้เป็นแม่นั้นแทบจะบ้าหลังจากงานศพก็ได้ให้คนมารื้อบ้านทรงไทยของไอ้น้อยถวายวัดเออบางครั้งคนเราเชื่อโบราณบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งนั้นเรื่องราวของอาถรรพ์ต่างๆที่คนโบราณเขาประสบมาเนี่ยก็พอจะเป็นแบบอย่างเป็นครูสอนให้คนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติกันบ้างครับในดมนี่อาชีพดั้งเดิมของแกก็คือรับราชการทหารแต่ว่ามีปัญหาคดีความแกก็เลยต้องลาออกมาเป็นประชาชนคนธรรมดาช่วงอายุ30กว่าอนาคตทางนั้นก็ดับบูบไปแต่แกก็ไม่เสียใจมากครับเพราะว่าไม่มีใครทำแกทำตัวแกเองล้วนๆจบก็จบก็หาช่องทางทำมาหากินอาชีพใหม่กันต่อไปช่วงนั้นลูกๆ ก็กำลังเล็กๆกันอยู่นายดมก็คุยกับเมียจะทำอะไรกินเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือกับแม่ที่อยุธยามาก่อนอ้าวเหมาะเลยนี่แหละก็เลยมีอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดอนเมืองเพราะว่าบ้านอยู่ที่นั่นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่ใจหายใจคว่ำเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงแรกๆนี่จุดต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยโดนใจลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวนี่เขาเล่าอย่างไม่อายแต่ว่าตัวนายดมมีนิสัยเสียอยู่อย่างชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนผูงก็เลยเยอะแต่ว่าช่วงจนนี่เพื่อนหายหน้าไปพอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักมากหน้าหลายตาเหมือนเก่าก่อนเพื่อนเก่าๆสมัยที่แกยังรับราชการทหารมีอยู่หลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนเทียมมีคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควรนายดมเองล่ะมีส่วนทำให้เขาอายุสั้นไปกินเหล้าไปตกปลากันนายดมก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกเขาเมาแล้วเขาก็ตกน้ำเขาร้องให้ช่วยนายดมก็นึกว่าเขาอำเพราะว่าเขาชอบทำตลกเขาจมหายไปเลยสิทีนี้ยุ่งละใครๆก็หาว่านายดมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจแกเกลียดนายดมมากแถมแช่งให้นายดมเจออย่างสามีของเธอบ้างช่วงนั้นนายดมก็กินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวๆนั้นน่ะไล่ทุบมันซะตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอยั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วน่าสยดสยองมากทุบซะหัวเละเลยลำตัวน่วมแข้งขาแหลกไปหมดเอ้นี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เชียวเหรอแกยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทำได้ลงคอหมาตัวนั้นมีเจ้าของลุงคนนึงมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดำในดมรู้คำตอบดีอยู่แล้วก็ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องลุงก็บอกว่ามีคนเห็นในดมก็บอกว่าโอ้ยเขาจำผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เกลียดในดมกันหลายคนหาว่าแกทำเกินกว่าเหตุใจร้ายใจโหดฆ่าหมาตายทำให้แกกลุ้มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วพลันมีอีกเรื่องนึงมาประดังใส่ช่วงนั้นไม่จำเป็นแกก็เลยไม่อยากออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายเรื่องอะไรหลายๆเรื่องทำให้แกเกือบจะเป็นโรคเส้นประสาทมันเครียดไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองโอลหม่านเกือบจะเป็นบ้า วันหนึ่งนายดมไปซื้อไก่ย่างไปหากับแกล้มเหล้าผู้หญิงวัยสาวใหญ่เดินมาตบหน้าฉาดที่หน้าร้านไก่ย่างแล้วชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้าพอนายดมตั้งหลักได้หล่อนก็รีบเพ่นหนีแกก็วิ่งตามไปกระชากผมหล่อนจนหงายหลังล้มตึงหล่อนกรีดร้องสุดเสียงหาว่าแกจะฆ่าใส่ร้ายกันดื้อๆเลยนายดมก็ถามว่าตบหน้าแกเรื่องอะไรเธอก็บอกว่าพอใจจะตบทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแกบอกไม่มีปัญหาหรอกนายดมนี่โกรธจัดขาดสติกระโดดเข้าไปเค้นคอคนก็มุงดูกันเต็มเลยมีคนมาห้ามแยกออกมาทำให้พอจะได้สติกลับคืนมานายดมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกำลังไปได้สวยลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันเปิดขายช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก็หมดเกลี้ยงร้านใครมาช้าก็ต้องขอให้มาวันอื่นนายดมไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมียเนี่ยเป็นคนสังเกตเห็นแกมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆแกชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านในความมืดสลัวอยู่ๆเขาวิ่งพรวดพราดเข้าไปในบ้านลูกเมียตกใจเพราะหน้าตาในดมแล้วก็ท่าทางเหมือนกับวิ่งหนีอะไรพอถามก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทำไมในดมก็ตอบว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครอ่ะใครได้ยินนะพี่ไอ้แอดนะทีแอดไหนอ่ะพี่ก็มีอยู่แอดเดียวถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินแอดนั่นก็คือเพื่อนที่จมน้ำตายนายดมทำให้ลูกเมียแปลกใจมากทีแรกก็นึกว่าอําเล่นแต่คนอย่างนายดมนี่ไม่เคยกุเรื่องมาหลอกแบบนี้เสร็จแล้วแกก็ไปแอบมองที่ข้างประตูแล้วบอกว่ามันไปแล้วอยู่มาอีกหลายวันแกก็ยืนคุยกับใครบางคนที่หน้าบ้านในเงามืดเมียน่ะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาคุยกันทีแรกไม่ได้สนใจแต่เห็นคุยกันนานก็เลยลองฟังดูว่าเป็นเสียงใครก็กลับพบว่าได้ยินแต่เสียงของนายดมคนเดียวอ่ะก็ฟังดูว่าพูดเรื่องอะไรปรากฏเป็นเรื่องที่นายดมไปตกปลาเรื่องที่นายดมฆ่าหมาพูดทำนองว่าหมาที่ตายไปนั้นอ่ะมันมาหามันมาขอให้แกทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่แกไม่ยอมรับปากเสร็จแล้วประเดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ำตายเสียงพูดว่าจะทำบุญไปให้บ้างแต่ต้องรอว่างๆก่อนรู้สึกจะแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นนายดมยืนพูดชี้มือชี้ไม้อยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยอยู่กับใครแกก็หันมาตอบว่าเพื่อนแล้วก็รีบฉุดข้อมือเธอเข้าบ้านปิดประตูโรงกลอนอย่างรวดเร็วไอ้แอดมันมามันเอาไอ้หมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกว่าไม่เห็นใครในดมก็บอกมันไปแล้วยิ่งหนักขึ้นเมื่อในดมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายตอนดึกนี่วิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบบ้านร้องว่าข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำข้าไม่รู้เรื่องเมียพยายามฉุดรั้งแขนเอาไว้ในดมก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเที่ยวไปหลบตรงซอกโน้นหลบตรงซอกนี้บางทีก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกมาอีกโวลมานกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยหยุดบ้างขายบ้างวันไหนแกมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดคนที่กลุ้มมากก็คือภรรยาของเขาแหละกลางดึกคืนหนึ่งแกนอนร้องไห้ฮือเมียปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าเมียพบว่านายดมน่ะหลับแต่ว่าร้องไห้เสร็จแล้วก็ตื่นมาเล่าว่าแกตายแล้วแกตายไปแล้วเมียบอกยังไม่ตายตายจะมาพูดอยู่ได้ยังไงนายดมก็บอกไม่มีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่มากเหมือนกับมนุษย์โบราณมาหาแล้วก็มีไอ้แอดกับหมาดำตัวนั้นมาด้วยไอ้แอดชี้นิ้วให้จับตัวเข้าไปจากนั้นก็จับตัวในดมก็ไม่ไปก็โดนลากถูลู่ถูกังไปตามทางครุขระมืดๆมองอะไรแทบไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดร้อนมากๆเลยที่นั่นเห็นไฟกำลังลุกกระทะทองแดงกำลังเดือดต้นงิ้วหนามแหลมคมคนแก้ผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกทิ่มแทงบังคับให้ปีนขึ้นไปนายดมก็รู้ว่านั่นมันนรกแกตกใจมากรีบเพ่นหนีผู้ชายร่างยักษ์คนนั้นก็ตามมาติดๆแกล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงแกก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่ก็ตะเกียกตะกายต่อไปอีกเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาขวางทางเอาไว้นายดมก็หันกลับเกิดพลาดล้มกลิ้งหลุนลงมาตามเนินเขาเจ็บปวดสาหัสก็ร้องไห้นายดมขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกว่าฝันไปเท่านั้นแต่ว่านายดมไม่เชื่อตอนเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดขึ้น ตามเนื้อตามตัวในดมเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขาอีกทั้งรอยถลอกปอกเปิดก็เต็มทั่วตัวหัวหูมีหมดราวกับว่าแกกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากร้องว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลังจากวันนั้นนายดมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมันมีภาพลวงตาบ่อยๆทำให้แทบจะบ้าจะฆ่าตัวตายวิ่งให้รถชนดีแต่คนขับเขาเบรกซะทันมีครั้งหนึ่งกระโดดน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนกระโดดลงไปช่วยแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟกระบวนยาวเหยียดก็กำลังเคลื่อนตัวมาตามรางอยู่ๆในดมก็ไปนอนพาดรางรถไฟเอาดื้อเมียต้องวิ่งออกไปลากขาจนพ้นออกมาอย่างหวุดหวิดในดมเกือบตายหลายครั้งหลายหนด้วยภาพต่างๆที่มันหลอกหลอนคล้ายๆจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำเอาไว้ทั้งนั้นสภาพร่างกายก็ผ่ายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียแกก็เหมือนกันต้องคอยดูแกอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลและตามสำนักคนทรงหมอทางคุณไสต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมนต์อาจารย์ที่คนเลื่อมสายไปเห็นว่าเขาที่ไหนดีที่ไหนดังก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแกทำอยู่ปีนึงก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอกหลอนลวงตาต่างๆก็ค่อยๆหมดไปครับนี่คือแรงพระธรรมครับ